Bottas z Williamsa. W rajdowych mistrzostwach świata rajd Niemiec wygrał Belg Thierry Neuville. Drugie miejsce zajął jego kolega z Hyundai'a, Hiszpan Dani Sordo. Trzeci był Norwek Andreas Mikkelsen z Volkswagena. Robert Kubica nie ukończył zawodów, podobnie jak prowadzący w klasyfikacji generalnej Francuz Sébastien Ogier. Pedro Salgado i Alvaro Filho wygrali w Starych Jabłonkach turniej cyklu World Tour Grand Slam w siatkówce plażowej. W finale Brazylijczycy pokonali Łotyszy Samoilovsa i Smedinsa, w którym w ćwierćfinale ulegli Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz. I na koniec kolarstwo, najpierw szosowe. Nasser Buani wygrał po finiszu z pelotonu drugi etap Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Hiszpan Alejandro Valverde. Najwyżej z Polaków w generalce sklasyfikowany jest Maciej Bodnar, który zajmuje 9. miejsce. W kolarstwie górskim natomiast Maja Włoszczowska była 7. w rozegranych w Meribel zawodach Pucharu Świata, a wygrała jej Szwajcarka Jolanda Neff. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Przed nami chłodna noc od 6 do 9 stopni i jeszcze przelotne opady deszczu. Jutro deszcz na północy i w centrum, ale na południu już więcej przejaśnień. Od 16 stopni na wschodzie do 20 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 21 na zegarze. Anna Wygórska i Sylwia Hej w Warszawie, przy Myśliwieckiej, Andrzej Dubas i Michał Nogaś w Sopocie. Dobry wieczór, zaczynamy. Najwyższej półki. Lato się kończy. To w Sopocie widzimy dziś doskonale. I Literacki Sopot się kończy. Za nami 4 dni bardzo udanych spotkań. Opowiemy o nich w tej godzinie. Ale też zapowiemy to, co się wydarzy w roku 2015. Bo już co nieco wiadomo. To jednak nie wszystko. Na naszej stronie polskieradio.pl / trójka i na Facebooku z najwyższej półki zapowiedź innych wydarzeń w audycji. Dwie nowości, dwie premiery książkowe z autorką i z wydawcą. Także dziś porozmawiamy do 22. No to zapraszam. Cinematic Orchestra dziś na początek z najwyższej półki. Od razu wyjaśnię, nie nadajemy z kulturalnej plaży, bo się zrobiło bardzo zimno w Sopocie, kilka stopni zaledwie. Lato się kończy, jesteśmy więc w środku, w Le Cerot Café, tutaj w budynku Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, więc jeśli będą jakieś odgłosy, na przykład parzenia kawy, to proszę nam wybaczyć, a może to też Państwa zachęci do zrobienia sobie kawy albo herbaty przy okazji słuchania programu. Pierwszy gość dziś na żywo, bo to specjalne, dodatkowe, trzecie w tym miesiącu wydanie z najwyższej półki z Sopotu, Marta Czarnecka, która jest, była, bo festiwal się kończy, koordynatorką programu wszystkich wydarzeń. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Kończy się nam festiwal w Sopocie. Jakie wrażenia? Pozytywne. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni obecnością tylu znakomitych gości na festiwalu, ale też frekwencją na spotkaniach, ponieważ na każdym spotkaniu było bardzo dużo osób. Dochodziły też do nas takie głosy, że część osób przyjechała specjalnie na nasz festiwal, czyli jesteśmy też już znani w całej Polsce i mamy już powoli swoich stałych bywalców, to nas ogromnie cieszy. Biegałaś między jednym a drugim spotkaniem każdego z tych dni festiwalowych. O czym się mówiło? Co zwracało szczególną uwagę? Debaty o Rosji? Spotkania na plaży? Ci, których nominowano do NIKE? Myślę, że jednak Rosja była takim głównym tematem zarówno wśród naszych gości, ale też tych, którzy uczestniczyli w spotkaniach, ale oczywiście pozostałe spotkania także cieszyły się dużą popularnością. Przykładem są dzisiejsze spotkania, na przykład z Mariuszem Szczygłem czy z Ignacym Karapowiczem, ale również te wcześniejsze spotkania na plaży, w Zatoce Sztuki czy w Dworku Sierakowskich. Chciałem zapytać jeszcze o to, jak się wpisał festiwal. Mam takie wrażenie, szczerze mówiąc, że tegoroczna edycja jest przełomową, to znaczy, że wrócili uczestnicy z poprzedniego roku, mówię o widzach, o tych, którzy chodzą na spotkania, i że już czekali na ten festiwal. Tak, jak się prawda. Wpisał literacki Sopot w miasto? Myślę, że się bardzo dobrze wpisał, że miasto rzeczywiście przez te 4 dni żyje literaturą, żyje tymi spotkaniami, nie tylko tutaj centralne miejsca w Sopocie, ale także Muzeum Sopotu, Miejska Biblioteka, że myślę, że tak naprawdę festiwal ożywia to miasto poprzez kontakt z literaturą przez te 4 dni i słowa, że Sopot staje się stolicą literatury, są uzasadnione. To jeszcze takie pytanie na zakończenie, bo o to, co się wydarzy w roku 2015, zapytam za kilkanaście minut Joannę Cichocką-Gulę, pomysłodawczynię festiwalu, wiceprezydent Sopotu. Jakie z Twojej perspektywy wnioski na lata przyszłe należy wyciągnąć? To dosyć trudne pytanie, tak na świeżo bo jeszcze festiwal trwa, można powiedzieć, że dzisiaj jest ostatni dzień i do takich podsumowań myślę, że usiądziemy po tym weekendzie. No, gdybyś miała tak teraz na gorąco powiedzieć, co ci się rzuciło w oczy? Może czego powinno być więcej na przykład? Myślę, że na pewno więcej powinno być warsztatów też. My mamy bardzo bogaty program, jeżeli chodzi o warsztaty dla dzieci. W tym roku otworzyliśmy się też na warsztaty dla seniorów i myślę, że taki właśnie program warsztatowy dla wszystkich, małych, średnich i dużych, mam nadzieję, że będzie bogatszy okazji przyszłych edycji. Już za rok kolejne spotkanie w Sopocie przy okazji Święta Literatury. Marta Czarnecka będzie pracowała nad programem. Mam nadzieję, że już za kilka miesięcy będziemy mogli zdradzić pierwsze szczegóły. Dziękuję za spotkania. Dziękuję. W roku 2014. I do zobaczenia. معاك طول الليل صهران وعيني. Umm Kulsum, największa, najwybitniejsza śpiewaczka świata arabskiego, pochodząca z Egiptu. Nieczęsto na antenie Polskiego Radia, ale w tej chwili znakomicie się tłumaczy, bo właśnie przeniesiemy się na Bliski Wschód dzięki książce, która posiada... Trójkowy znak jakości. Książce, o której mówiliśmy w piątek, w trójkowym znaku jakości właśnie w rozmowie z Wojciechem Manem. Ta książka nosi tytuł Jalo, napisał ją Ilias Hurja. W tej chwili gościem z najwyższej półki jest Przemek Dębowski, wydawca, twórca okładek, jedna z osób, która zdecydowała o tym, że ta właśnie powieść, znakomita, wspaniała, pojawiła się na polskim rynku w piątek. To zanim o tym, o czym książka, to może o tym, kim jest Ilias Hurji. Przemek Dębowski. Ilias Hurji to pisarz znany, no właściwie na całym świecie, był przetłumaczony na wiele języków. Jalo jest jego pierwszą książką przetłumaczoną na język polski. Urodził się w 1948 roku w Libanie. Był redaktorem pism literackich, dziennikarzem. Wykładał na uniwersytetach, także w Stanach Zjednoczonych, Zachodniej Europie, ale także między innymi brał udział w wojnie domowej, w libańskiej wojnie domowej, podczas której został ranny. I poświęcił się całkowicie pisaniu, poświęcił się całkowicie literaturze, także eseistyce i naświetlaniu złożoności świata Bliskiego Wschodu. Sama wojna domowa, która w Jalo zajmuje centralne miejsce, chociaż akcja książki dzieje się parę lat po jej zakończeniu, sama wojna trwała w Libanie przez 15 lat, od 1975 roku. Ostatnie wojska syryjskie opuściły Liban w 2005 roku, a i przedtem nie był to spokojny region, co też widać w treści książki. To jest miejsce w świecie, w którym niepokój, gwałt, przemoc, niepewność jutra, strach mają stałe miejsce i one są tym kontekstem, w którym żył i bohater powieści Iliasa Hurjego Jalo, jak i sam autor. Ta książka z jednej strony jest brutalna i bezkompromisowa, a z drugiej strony przepiękna i wciągająca. Jest to powieścią o życiu człowieka, którego wojna w jakimś sensie pokonała i który po tej wojnie domowej nie potrafi się odnaleźć. Jalo, bohater tytułowy. Jaki jest, wiemy, że kiedy go spotykamy, że trafia do więzienia, staje przed obliczem śledczego. Nie do końca da się powiedzieć, bo wszystko, co wiemy o Jalo, wiemy z jego ust. Co więcej, Jalo jest, jak wspomniałeś, w nieciekawej sytuacji i stara się użyć wszelkich dostępnych mu środków, taktyk, przede wszystkim opowieści, żeby swoją sytuację polepszyć. Jalo znajduje się mianowicie na początku powieści w więzieniu, oskarżony o gwałty, o rabunki, a być może także o udział w zbrojnym spisku. Tymczasem jest to 30-letni mężczyzna, przetrącony nieco życiowo, rozbitek, który ma za sobą epizod walki w czasie właśnie wojny domowej, zdezerterował, wyjechał za granicę, z tej zagranicy wrócił, nie mógł sobie znaleźć miejsca w społeczeństwie i właściwie krok po kroku sam zapędził się w pułapkę i znalazł się tam, gdzie się znalazł, czyli w więzieniu libańskim, przesłuchiwany, torturowany i zmuszony do wyznania całej prawdy o sobie. W więzieniu znalazł się dlatego, że został złożony na niego donos, jego ukochana, która... Właściwie była chyba jednostronna miłość ze strony Jalo. Oskarżyła go o gwałt, bo tak też ją poznał. Jalo parę lat przed uwięzieniem pracował jako strażnik posesji bogatego handlarza bronią pod Bejrutem. Miał tam swoją chatkę, miał swojego kałasznikowa i co wieczór dokonywał obchodu terenu. Traf chciał, że obok posesji znajdowało się ulubione miejsce schadzek samochodowych, zamożnych i niezamożnych Bejrutczyków. I w momencie, w którym Jalo zdał sobie z tego sprawę, krok po kroku zbliżał się do sytuacji, w której zacznie swoją przewagę, a tę dawało mu uzbrojenie i zaskoczenie zaczął wykorzystywać. Wydarzenia potoczyły się tak, że parę razy niesprowokowany zaskoczył przygodnych kochanków. Czasami starali się oni z nim negocjować, sami właściwie wciskali mu pieniądze, więc on nie ma poczucia winy. No, on twierdzi, że to się po prostu mu przytrafiło. Nigdy nie szukał przygodnego seksu, nigdy nie szukał korzyści z tego, że tych ludzi pogląda. To się po prostu wszystko mu przytrafiło. On wydaje się trochę bezwolny, trochę niepokładany, trochę tak jakby nie miał kontroli nad tym, co robi, a jednocześnie jest to człowiek bardzo wrażliwy, pełni emocji i nie potrafiący tych emocji wyrazić, jakoś ich skanalizować. On się trochę zachowuje jak 12-latek, 13-latek. Zakochuje się w kobiecie, którą zgwałcił. Choć nie wiemy tego do końca, bo wszystko, co wiemy, to jego potwierdzenie lub zaprzeczenie, kolejne wersje tej samej historii. W każdym razie Jalo trafia do więzienia, skarżony o gwałt. Dziewczyna, którą zgwałcił bądź nie, a potem się z nią widywał, przez kilka miesięcy składa przeciwko niemu oskarżenie. A on sam zaczyna być oskarżany o coraz to kolejne przestępstwa, bo tak jest na rękę również policjantom, żeby przyczepić mu parę dodatkowych przestępstw. Jaki jest Liban? Niewiele wiemy o tym kraju. Ja w tej chwili na profil facebookowy z najwyższej półki wrzuciłem 28 zdjęć. To była taka radiowa wyprawa wspólnie z Agnieszką Obszańską w czerwcu 2010 roku. I gdy dziś myślę o tym wyjeździe i wracam do tych zdjęć, patrzę na zniszczone budynki z centrum Bejrutu, to myślę, że to była taka wyprawa śladami bohaterów z książek Iliasa Huriego. Jaki jest Liban? Jaka była ta wojna domowa, którą on opisywał? Jak było w tamtym czasie, właśnie na Bliskim Wschodzie, w tym piekle na ziemi? Może warto zacząć od tego, że nie jest to jedna wojna. On opisuje dzieje swojej rodziny do kilku pokoleń wstecz i zawsze one były określane przez jakąś wojnę. Wojna najświeższa, wojna domowa, której sam Jalo brał po ucieczce ze szkoły udział, to właściwie iść nudny, pełen chaosu i jakiejś powtarzalności również czas, pełen jakiejś odrażającej przemocy i właściwie pozbawiony sensu. Dla niego nic właściwie się nie zmieniało, chociaż brał udział w kolejnych potyczkach, w kolejnych walkach, miał grono swoich kumpli, dla których to był jednocześnie czas, ja wiem, takiego intensywnego przeżywania młodości. To była też dla nich, mam wrażenie, w pewnym sensie świetna zabawa. No, to była jedyna młodość, jaką mieli. Chcieli ją przeżyć na maksa, że tak powiem. I nie stronili od niczego. A że akurat wojna sprzyja sytuacjom ekstremalnym, to Jalo otarł się i o oczywiście morderstwa, o śmierć, jak to na wojnie bywa, ale też i o tortury, o narkotyki, o różne brudne interesy. Ale to nie wywarło na nim wpływu takiego drastycznego, odczuwalnego natychmiast. On się wydaje coraz bardziej otępiały i zagubiony, taki wyrwany z kontekstu, jakby nie był w stanie funkcjonować w takim świecie, który nie ma sensu po prostu. Bo ten świat wojny nie ma sensu. Linia frontu zmienia się zbyt często i zbyt mało widać postępów tej 15-letniej wojnie, żeby można było mieć poczucie jakiejś celowości w niej. To jest po prostu stan permanentnego chaosu, destrukcji, do którego Jalo się jakoś świetnie zaadaptował. I w momencie, w którym się skończył ten czas wojny, musiał się przystosować do czasów pokoju, a nie miał żadnych po temu narzędzi, bo w wojnę wszedł jako nastoletni chłopak, a wyszedł z niej jako dojrzały mężczyzna. Znaczy niedojrzały właściwie. A poprzednie wojny przeorały życie jego przodków. Zacznijmy od tego, że właściwie Jalo nie wie, kim jest jego ojciec, ponieważ wychowywał go jego dziadek, który w papierach figurował jako jego przybrany ojciec. Następuje takie przemieszanie i zafałszowanie tożsamości rodzinnej, narodowej, religijnej, że właściwie niczego się nie jest pewny. I ciężko też się w tej sytuacji ustawić po jakiejś stronie barykady. Wszystkie przekonania są łatwo podważalne, bo wchodzimy na grząski grunt świata, w którym właściwie nie ma nic stabilnego. Właściwie nawet nie wiadomo do końca, jakiej narodowości jest Jalo. Czy jest Libańczykiem, czy jest Asyryjczykiem. Niektórzy wspominają, że być może jest narodowości kurdyjskiej. Te wszystkie historie się w jego życiu kotłują, kłębią i powodują, że on nie ma stałego punktu odniesienia. No i to jest najfajniejsze w tej książce, że Ilias Huri wrzuca nas w sytuację, pokazuje nam życie, jakiego my w żaden inny sposób nie moglibyśmy doświadczyć. To nie jest kolejna powieść o dylematach 30-latka w wielkim mieście, który nie ma najnowszego iPhone'a, tylko to jest powieść o człowieku, który został wrzucony w sytuację ekstremalną i powieść napisana w taki sposób, że ciężko się z nim nie utożsamić, to znaczy my go rozumiemy. Dlaczego ta powieść zachwyca? Być może z powodu tematu, trudnego mimo wszystko, ale niewiele wiemy o Libanie, niewiele wiemy o wydarzeniach wojny domowej, niewiele wiemy o tym, co przydarzyło się tym ludziom. Ale zachwyca też być może dlatego, że napisana jest przepięknym językiem. I to jest jedna rzecz, język tej powieści, ale druga rzecz to jest tłumaczenie, takie, które powoduje, że czytamy tę książkę, no tak jakbyśmy byli gdzieś obok Jalo. Przemek Dębowski. Dla nas bardzo ważnym było to, żeby tę powieść przetłumaczyć z języka arabskiego. Podjął się tego Marcin Michalski i dokonał fenomenalnej pracy, wziąwszy pod uwagę, że sama powieść, że sam język arabski tej powieści składa się z wielu dialektów, z rozmaitych odmian i sposób, w jaki tłumacz to oddał, jest No to jest kunszt najwyższej próby, także ma się oczywiście wrażenie, że ta książka została w oryginale napisana po polsku. Nie widać żadnych szwów, nie widać żadnych sztucznych konstrukcji, także jest to tekst, który nie stawia żadnej bariery językowej. Jedyne granice, jakie przekraczamy, to są te granice, które przekracza sam bohater, który jest uderzająco bezbronny, wykazuje się dziecięcą naiwnością, a z drugiej strony dopuszcza się czynów okrutnych. Jest to książka w pewnym sensie trudna i nieprzyjemna, bo przyswaja się ją bardzo szybko i łatwo, natomiast mamy do czynienia z człowiekiem postawionym w sytuacji ekstremalnej, no właśnie, która definiuje w jakimś sensie granice człowieczeństwa. Mamy tutaj do czynienia z szeregiem retrospekcji i rozmaitych wariantów własnej opowieści, ponieważ w momencie, w którym główny bohater orientuje się, że historia, którą przedstawiał, może być interpretowana na jego niekorzyść, zaczyna wymyślać alternatywne wytłumaczenie tych samych faktów. Więc z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z układanką alternatywnych losów prezentowanych przez tego samego bohatera, które w pewnym momencie splatają się i na koniec można sobie mniej lub bardziej zrekonstruować to, co się wydarzyło. Chociaż nigdy nie będziemy wiedzieli w 100%, nie będziemy znali prawdy. To, co prawdziwe, miesza się w tej książce z tym, co możliwe i z tym, co prawdopodobne. Książka poraża, ale też zachęca, by wejść w świat Jalo. I ciężko się od tej lektury oderwać, przyznam szczerze, chociaż nie jest łatwa i przyjemna, kiedy się czyta o tym, co z głównym bohaterem dzieje się w więzieniu podczas przesłuchań, jaka to jest psychologiczna walka między śledczym a oskarżonym, a także pomiędzy przesłuchaniami. To może nie będę o tym mówił, bo to wyjątkowo bolesne, nawet kiedy się tylko o tym opowiada. Przemek Dębowski jest naszym gościem, to zapytam teraz o twoje emocje. Co czułeś, gdy czytałeś, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, powieść Iliasa Hujego? No, drętwiałem parę razy, bo to jest przerażająca książka, ale wydaje mi się, że literatura, no, oczywiście, że powinna dostarczać pełnej palety emocji. Miło się czasem zanurzyć w czymś przyjemnym, ale muszę przyznać, że jestem już trochę zmęczony przewidywalnością literatury. Jest bardzo dużo książek, w których właściwie po trzecim czy dziesiątym akapicie można właściwie sobie wydedukować, jak one się skończą. Tutaj mamy do czynienia z czymś, trochę się waham nad użyciem tego słowa, ale egzotycznym. To nie jest typ pisarstwa, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, dlatego nasza uwaga, nasze skupienie, przyswajanie, jesteśmy bardziej wyczuleni na to, co czytamy. Więc wszelkie obrazy, wszelkie treści, o których pisze Hury, przemawiały do mnie, mam wrażenie, ze zdwojoną siłą. Można powiedzieć, że jest to sytuacja kafkowska, tylko że nie ma w niej tej umowności. To znaczy, patrzymy, jak Jalo stara się znaleźć wyjście z sytuacji bez wyjścia, bo on jest oskarżony. Wie mniej więcej o co, ale nie ma pojęcia, jak odpowiadać, żeby się wyplątać z tej opresji. To jest bardzo przejmująca sytuacja, w której no, widzimy, jak bezbronny jest główny bohater i jak totalną władzę mają jego wrogowie nad nim. Dla mnie to była bardzo męcząca sytuacja podczas lektury, a jednocześnie co ciekawe jest w tej książce, to, że jest ona nasycona konkretem. Ma się wrażenie, że się w tym Libanie jest, że się widzi piaszczyste, zapiaszczone powietrze, przytłumione dźwięki, takie zmętniałe światło. To jest książka napisana językiem bardzo sensualnym. To nie jest przypowieść, tak jak to jest w wypadku Kawki. To jest rzecz bardzo namacalna i mam wrażenie, że to jeszcze potęguje sposób, w jaki ją przeżywamy. Śledczy wymyśla kolejne oskarżenia, a Jalo nie chce się przyznać, więc wpada na pomysł śledczy, że jego ludzie rozbiorą do naga bohatera tej książki i wrzucą go do worka. Tylko, że na dnie tego worka jest kot. No i można sobie już w tej chwili wyobrazić, co się dzieje z bohaterem i jakiego rodzaju jest to prześladowanie oskarżonego. To na zakończenie opowieści o książce Iliasa Hurego jeszcze o okładce, bo ta też jest ważna. W czasie spotkań na Literackim Sopocie rozmawialiśmy m.in. z bibliotekarzami o tym, że czasami okładka zachęca czytelnika potencjalnego do sięgnięcia po jakiś tytuł. No to z autorem okładki o okładce książki Jalo. Ciężko mi tłumaczyć własną produkcję, natomiast zależało mi na tym, żeby pokazać zamknięcie głównego bohatera. Dlatego jeżeli ktoś sobie spojrzy na okładkę, która jest utrzymana w sumie w przyjemnej tonacji, pastelowo, jasno-brązowej, lekko-błękitnej, żeby ktoś mógł zobaczyć w takim pozornie neutralnym kontekście to, co powoduje jakieś, ja wiem, zagrożenie, czy poczucie grozy, poczucie przerażenia, bo na okładce znajduje się również czarna plama, która jest kałamarzem, jest pióro. Główny bohater spisuje swoją historię, czyni to w więzieniu, ale mam wrażenie, że dla mnie najważniejsze było pokazanie tego, że jest to rzecz niejednoznaczna, która wymaga pewnej wrażliwości. Przemek Dębowski był gościem z najwyższej półki, był także gościem Festiwalu Literacki Sopot w ramach spotkań Małe jest Piękne, spotkań z twórcami, właścicielami, tymi, którzy na co dzień pracują w małych wydawnictwach. Przemek, przypomnę, współtworzy charakter. Książka z naszym znakiem jakości Jalo Iliasa Hujiego ukazała się w piątek. Bardzo serdecznie ją polecamy. Wróćmy do muzyki z Bliskiego Wschodu. Raz jeszcze Umm Kulsum, chociaż we fragmencie. Umm Kulsum, gwiazda Orientu, tak o niej mówiono, wybitna śpiewaczka z Egiptu. Ona także pojawia się wspominana na kartach powieści Iliasa Hujiego i dlatego dziś w Z Najwyższej Półki. Przypomnę o tym, że na naszym facebookowym profilu Z Najwyższej Półki zdjęcia z wyprawy do Bejrutu, budynki w stolicy Libanu zniszczone w wyniku wojny domowej, na przykład budynek kina nieodbudowanego od 1975 roku. Proszę zobaczyć te zdjęcia, one są w sepi i świetnie oddają nastrój tamtego miejsca. A ja jeszcze zapomniałem dodać, że mam dla Państwa egzemplarze, oczywiście książki Jalo, proszę się odezwać, książki @polskieradio.pl. No i proszę nas przekonać, nie kto pierwszy, ten lepszy, proszę nas przekonać, Jalo czeka, pięknie wydany. Na zegarze za 25 minut 22. Z Najwyższej Półki. Dziś z Sopotu wydanie specjalne na zakończenie, na zamknięcie festiwalu Literacki Sopot i w tej chwili w naszym studiu drugi gość, pomysłodawczyni tego wydarzenia, wiceprezydent Sopotu Joanna Cichocka-Góra. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to pytałem Martę Czarnecką, zapytam także i wiceprezydent Sopotu i pomysłodawczyni festiwalu, jak wrażenia już na zakończenie czwartej edycji, trzeciej edycji? Jesteśmy zmęczeni, bardzo. Myślę, że to był udany festiwal i rozwiał nasze obawy, które towarzyszyły nam, kiedy myśleliśmy o tym festiwalu z Rosją jako gościem. A nawet mnie zaskoczył, bo nie spodziewałam się, że wzbudzi ten festiwal, a szczególnie ta sekcja rosyjska, tak wielkie zainteresowanie odbiorców, czytelników. Były tłumy na spotkaniach. Były tłumy na wszystkich spotkaniach i to podkreślam, że często odbywały się 3-4 spotkania jednocześnie i na wszystkich były tłumy, bo chodziłam i oglądałam te tłumy, byłam pełna, no byłam zaskoczona po prostu. To znaczy, że jest, że być może nie do końca wiemy, jacy są Polacy i czego oczekują, a takie spotkania z książkami i często być może z kontrowersyjnym tematem dostarczają nam nowej wiedzy na ten temat. A o co pytali polscy czytelnicy, pisarze z Rosji? Myślę, że głównie monologowali. To też było interesujące, to znaczy mieli chyba okazję wypowiedzieć swoje własne zdanie na temat. I być może była to taka trochę psychodrama, że te dyskusje, szczególnie debaty wywoływały w nich jakieś, nie wiem, odkrywały jakieś pokłady przemyśleń i często one dotyczyły tego, jak postrzegamy Rosję, czego się obawiamy. A czego się obawiamy? Obawiamy się oczywiście Putina, obawiamy się, że tu wjadą rosyjskie czołgi. I podczas takiej debaty, która odbyła się z obecnością i redaktora Michnika, i Grzegorza Gaudena, i tłumacza rosyjskiej literatury Czecha, i paniuszkina, miałam wrażenie, że my Polacy lepiej znamy Rosję niż sami Rosjanie. I myślę, że takie, że bardzo dużo myślimy o Rosji na różnym poziomie i bardzo mocno ją analizujemy. Czasami myślę, czy nie za bardzo. To jeszcze jedna rzecz ważna, warta podkreślenia z naszego punktu widzenia. zaczęły się w tym roku w ramach Literackiego Sopotu spotkania na kulturalnej plaży Trójki i muszę też powiedzieć, i bardzo nas to cieszy, że były tłumy. Mhm. A dzisiejsze spotkanie z Mariuszem Szczygłem to już chyba przejdzie do historii całego festiwalu. Tak. Takich tłumów w klubie Atelier, bo padało dzisiaj w ciągu dnia, nie widziałem od dawna. No tak, ja byłam zaskoczona, śledziłam te spotkania, jedno mnie wzruszyło. To było spotkanie z Boe Westin, gdzie wszyscy siedzieli na plaży, redaktor siedział, prowadzący Nogaś siedział z autorką na scenie pod dachem. Kiedy zaczęło padać, zaprosiłeś wszystkich widzów na scenę i ludzie rzeczywiście skupili się wokół autora, tak jak przy ognisku. Także myślę, że ta idea, żeby Sopot był miejscem nie takich bardzo oficjalnych spotkań z autorami, się spełnia. I plaża rzeczywiście udowodniła, że ludzie po prostu łakną bardzo bliskiego kontaktu z autorami i że my im to dajemy. I to jest chyba najcenniejsze doświadczenie tego festiwalu. Postaramy się, żeby za rok było równie ciekawie. No właśnie, to pytanie na zakończenie. Co się wydarzy w Sopocie w sierpniu 2015? No myślę, że uda nam się zgodnie z naszym zamierzeniem zrealizować festiwal z gościem czeskim, czyli z literaturą czeską i kulturą czeską. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wstępnie rozmawiałam z Mariuszem Szczygłem. Zaproponowaliśmy mu, żeby był kuratorem tej sekcji i zgodził się. Także myślę, że dzięki jego wsparciu będziemy mogli pokazać, przedstawić nie tylko literaturę czeską, ale też kochane w Polsce kino czeskie i różne inne bardzo znane w świecie zdarzenia związane z Czechami, na przykład czeską szkołę fotografii i różne inne rzeczy. Natomiast myślę, że to będzie inny festiwal niż tegoroczny, jeśli chodzi o gościa, ale będzie niezwykle, jak sądzę, frapujący, tym bardziej, że jak wiemy, to co się wiąże z Czechami jest Polakom bliskie i zawsze bardzo, bardzo było dobrze odbierane przez Polaków. Jak znam Mariusza Szczegła, to jeszcze Helenę Wondraczkową zaprosiłem. A niewątpliwie, ona zresztą ma tu doświadczenie na scenach Opery Leśnej, scenie Opery Leśnej także. To do zobaczenia za rok. Dziękujemy za spotkania na Literackim Sopocie. Joanna Cichocka-Gula, pomysłodawczyni festiwalu, wiceprezydent Sopotu, była Państwa i moim gościem z najwyższej półki. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Minut do końca audycji, 19 minut do 22. W tej chwili jeszcze jedno spotkanie z najwyższej półki w wydaniu sopockim, choć ta pani nie była gościem festiwalu, ale właśnie wtedy, gdy trwał festiwal, dokładnie w piątek, miała miejsce premiera jej nowej powieści zatytułowanej Betonowy Pałac. Po raz pierwszy w z najwyższej półki gości Gaja Grzegorzewska, autorka z Krakowa, nazywana najgorętszym nazwiskiem polskiego kryminału. Powiemy o tym, o czym jest ta książka, już za chwilę, ale najpierw proszę zamknąć oczy, a Gaja Grzegorzewska wprowadzi Państwa do tytułowego Betonowego Pałacu. Jest to wielki betonowy kolos o zwykłym, nieciekawym kształcie. Wydaje się, że okna są puste, że nikogo nie ma, że ten budynek może jest pusty, ale pilnuje go jakichś dwóch podejrzanych typów. Są to wielcy kolesie, którzy nie marnują czasu na siłowni, znaczy w sensie aktywnie spędzają tam czas. Pałacu strzegą dwa betonowe lwy, zupełnie nieprzystające swoim wyglądem do całej reszty tej budowli. Wejście jest tylko jedno, jest jedna winda, stara taka typowa winda, oferta zrębu zawsze na czasie. Jedziemy nią na samą górę. Wieżowiec ma 15 pięter. Natomiast na górze inny świat, bo nowy właściciel osiedla urządził tam sobie bardzo ekskluzywny loft. Ogromny, połączył wszystkie mieszkania w jedną wielką przestrzeń urządzoną na biało, z białymi kanapami, białą marmurową podłogą, białymi ścianami, wielkim przeszklonym oknem, za którym roztacza się panorama na osiedle, dalej Kraków i nawet przy dobrej pogodzie widać Tatry. gdy wpada słońce, cała ta biel może wchodzącego porazić, także zaczną mu łzawić oczy. Nie brzmi to przyjemnie, muszą państwo przyznać. Betonowy pałac, tytułowy budynek związany z Krakowem, to jest tytuł nowej powieści Gai Grzegorzewskiej. Kraków w tej książce trochę można odbierać tak, jak na swój rodzinny Wrocław patrzy Michał Witkowski, czyli lubi o nim pisać, ale jednocześnie, jak przyznawał z najwyższej półki, nie za bardzo to miasto lubi. A pani swoje? Oba są bardzo pozytywne. Ja bardzo kocham moje miasto i uwielbiam tu mieszkać. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym na dłużej się gdzieś wyprowadzić albo na stałe, ale równocześnie widzę te wszystkie wady Krakowa, które też w jakiś sposób są dla mnie inspirujące, może nawet bardziej. Dlatego piszę o Krakowie właśnie w taki sposób, czyli często niepozytywne, co rzeczywiście zarzuca mi się. Już nieraz słyszałam tego typu zarzuty. Że? Że kalam własne gniazdo, że nikt nie będzie chciał tutaj przyjeżdżać, jak poczytają o tym, co tutaj się dzieje, na przykład nocami. Mój jest taki właśnie raczej pozytywny i rozrywkowy. Ja mieszkam w samym centrum, więc mam bardzo blisko wszędzie do wszystkich tych miejsc, które mnie interesują, czyli no przeważnie do knajp, ale też do znajomych. Można w ciągu dnia wypaść gdzieś na obiad czy na kawę, wieczorami spotkać się ze znajomymi, więc mój Kraków jest taki hedonistyczny, powiedziałabym nawet. Tutaj wydaje mi się, że ludzie się bawią o wiele więcej, częściej, dłużej niż w innych częściach Polski. To dobrze? Dla mnie tak. Ja jeszcze z tego nie wyrosłam. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchających nas w tej chwili w Krakowie. Tych, którzy są z nami przy okazji audycji z najwyższej półki i w ogóle słuchaczy programu trzeciego. Dwa miasta, podwójny obraz Krakowa, dwa oblicza. Ten z książki, jak rozumiem, to jest pani wyobraźnia pomieszana z tym, co prawdziwe, co ma potwierdzenie, pokrycie w faktach. To jaki jest ten Kraków z betonowego pałacu? Przede wszystkim on jest dosyć przerysowany, co myślę, że szybko stanie się jasne podczas lektury. Ale to jest ten Kraków taki mroczny, powiedzmy bardziej chandlerowski, a nawet z pogranicza literatury urban fantasy. Większa część akcji rozgrywa się na osiedlu, które ja wymyśliłam. Nie ma takiego miejsca w Krakowie. Po prostu pozbierałam do kupy różne krakowskie miejsca, różne osiedla, dzielnice, miejscówki, w których albo przebywałam, albo mieszkałam, albo przynajmniej ktoś mi opowiadał anegdoty na ich temat. I stworzyłam takiego jakby reprezentanta wszystkich tych osiedli. I to jest takie samowystarczalne państewko w środku Krakowa, w środku wielkiego miasta. To państewko rządzi się swoimi własnymi prawami. Tam praktycznie policja nie dociera. Tam dzieją się różne straszne rzeczy, które nie obchodzą mieszkańców tych lepszych dzielnic. I to jest właśnie taki Kraków. Zrobiłam to tak trochę właśnie perfidnie w opozycji do tego przeschłodzonego, takiego bardzo cepeliowego wizerunku Krakowa, który w sumie jest równie nieprawdziwy jak ten, który ja wymyśliłam i równocześnie w jakiś sposób też prawdziwy. Był taki film Nie kłam, kochanie i tam jest obraz Krakowa taki skrajnie landrynkowy, z którego wyłania się obraz mieszkańca tego miasta, który je obiad tylko w Wierzynku, przemieszcza się dorożką, tańczy z cyganami na Kazimierzu. I chciałam coś zrobić po prostu z zupełnie drugiego biegunu. Czyli to jest taka walka ze stereotypem też trochę, czy nie? Trochę tak, bo część z historii, które umieściłam w książce, wydarzyła się naprawdę. Część została trochę przeze mnie zmieniona, ale jakiś tam rys jest prawdziwy. Część wymyślona oczywiście, ale jest to jakieś oblicze Krakowa. Trochę oczywiście zdemonizowane. Gaja Grzegorzewska, piękna i młoda kobieta, będąca gościem tego wydania z najwyższej półki, została już doceniona przez znawców i czytelników kryminałów. Ma na swoim koncie na przykład nagrodę wielkiego kalibru, czyli duże uznanie. No i teraz ktoś może zapytać, czemu właśnie kryminały postanowiła pani pisać? Pytam o to dlatego, że po raz pierwszy rozmawiamy na antenie programu trzeciego i z najwyższej półki. Dlaczego kryminały, a nie na przykład literatura lekka, łatwa i przyjemna? Po prostu chyba zawsze od dziecka taki mrok mnie bardzo pociągał. Już w podstawówce zaczytywałam się w książkach typu Najsłynniejsze morderstwa w afekcie, albo Pitaval zbrodni, albo Seryjni mordercy. tego typu rzeczy. No i oczywiście oprócz tego kanon literatury kryminalnej, czyli Agatha Christie, Conan Doyle i Chandler. Tkwiłam jakby w takim świecie zbrodni od dziecka. Jak rysowałam komiksy, to również takie bardzo mroczne, z trupami. No może nie jest to typowe dla dzieci, może jest, ale no zostało mi to do dzisiaj po prostu i te rzeczy mnie w jakiś sposób fascynują i inspirują. Ja mam oczywiście też jakąś swoją mroczną stronę, ale raczej jestem typem takiego wesołka, powiedziałabym nawet. Za chwilę opowiemy o tym, kogo opisała Gaja Grzegorzewska w Betonowym Pałacu, ale wcześniej udajemy się na to osiedle, gdzie pałac stoi, osiedle pisane wielką literą. Jakie jest i kto tam mieszka? Takie miejsca mają zawsze jakieś tam punkty wspólne, typu skwerek, park, ławeczka, osiedlowy bar, budynek, w którym mieszka najwięcej tych najciemniejszych postaci, jakieś tam zdewastowane przedszkole, oj, działki, które ważną rolę odgrywają w książce. No więc właśnie chciałam użyć tych wszystkich elementów i stworzyć z nich taki zamknięty świat. Na osiedlu wszyscy są raczej swoi, chyba że ktoś, nie wiem, sprzedał kogoś, czy zrobił coś niewybaczalnego względem tego wewnętrznego prawa, które tam panuje. Ale być obcym albo być kimś innym w takim miejscu, w takim bardzo zhierarchizowanym społeczeństwie, gdzie panują określone zasady, no to jest bardzo trudne. Myślę, że taka osoba jest skazana na ostracyzm albo wręcz, no i życie jest bardzo ciężkie. Przypomniało mi się, jak spytałam kolegę podczas pisania książki, zastanawiałam się po prostu, jak to jest na przykład z homoseksualistami w takich miejscach, bo chociaż mieszkałam na kilku osiedlach, to nie spotkałam się z żadnym, przynajmniej takim, który by się przyznał. To mi powiedział, co ty w ogóle mówisz, jaki homoseksualizm, nie ma tam czegoś takiego. Czyli tak naprawdę pewnie jest, bo odsetek homoseksualistów jest tam, musi być taki sam jak gdzie indziej, tylko nikt się do tego nie przyznaje. Więc o czymś takim myślałam, jak trudno jest być kimś zupełnie innym w miejscu, gdzie wszyscy powinni się zachowywać mniej więcej tak samo i wyznawać podobne wartości. Ta historia się zaczyna daleko od Krakowa, na Morzach Południowych, gdzie mieszka chwilowo, jak się okaże, tylko profesor, główny bohater tej powieści, oskarżony o odegranie kluczowej roli w upadku króla, lidera półświatka z osiedla, ale dostaje pewnego dnia list i wraca do domu. I to jest początek serii zdarzeń, które sprawią, że główna postać z tej nowej książki Gai Grzegorzewskiej wpadnie w swoistą pułapkę. Na kartach tej powieści pojawiają się silne i rywalizujące ze sobą kobiety. Jest 13-letnia prostytutka, są członkowie gangu opiekuna, o którym za chwilę, mężczyźni, którzy prześcigają się w udowadnianiu własnej męskości. No i jest też szef. Ale zacznijmy od głównego bohatera. Kim jest profesor? Profesor jest taką dosyć nietypową postacią, bo to jest, powiedzmy, ten najlepszy spośród najgorszych. Jest to facet z osiedla, któremu zdarzyło się i pobić kobietę i pobić słabszego. Wyjechał, gdyż do tego zmusiły go różne okoliczności. Nie było go 2 lata w ogóle w Polsce. Żył na jakiejś wyspie, odciął się od tego świata. Ale okoliczności znowu zmusiły go do tego, żeby wrócił do Polski, do Krakowa, no i przede wszystkim do tego osiedla. Jest to człowiek, który chce zmienić swoje życie, chce skończyć z przemocą, z dawnym towarzystwem, z tym dawnym zbiorem zasad, no ale nie bardzo jest mu to dane. Zaraz zaczyna używać przemocy tak, jak używał. A równocześnie jest to człowiek w jakiś sposób bardzo wrażliwy i zna się na literaturze i lubi kotki. To znaczy, że jak lubi kotki, to jest wrażliwy? No, może być to jakiś pozytywny przejaw. A z drugiej strony, obok profesora, niezwykle silna kobieta, ta, którą czytelnicy Grzegorzewskiej doskonale znają, Julia. Julia jest bohaterką moich poprzednich 4 książek i w momencie, gdy postanowiłam, że tę najnowszą książkę napiszę po prostu o innym bohaterze, to też chciałam w jakiś sposób zabawić się jej postacią. Może trochę mnie zmęczyła, może właśnie miała to być tylko zabawa, ale w każdym razie chciałam ją pokazać oczami profesora i trochę zmienić ten jej wizerunek, bo ona w 4 poprzednich książkach prezentuje się atrakcyjnie i no jest taką bardzo silną protagonistką, natomiast on ją widzi trochę inaczej. Widzi ją jako niesympatycznego babsztyla, chamskiego, przekonanego o swojej jakiejś wyższości, No i muszę przyznać, że naprawdę bawiło mnie pisanie powieści w ten sposób i takie spojrzenie na moją bohaterkę. Była to jakaś taka sadomasochistyczna przyjemność, tak się trochę nad nią poznęcać. No Julia jest na pewno o wiele bardziej przerysowaną postacią niż profesor, co zapewne wynika też z tego, że gdy ją tworzyłam, byłam bardzo młodą dziewczyną i wydawało mi się, że, no, że taka postać będzie super, że to będzie taka super bohaterka. No, potem z każdą książką musiałam się dosyć namęczyć, żeby zrobić z niej jednak człowieka. Jest to typ takiego w tym momencie prywatnego detektywa z czarnego kryminału może najbardziej. Takiego chandlerowskiego Marlowa. Przekonają się państwo, jeśli sięgną po Betonowy Pałac, że Julia Dobrowolska ma wiele wspólnego z profesorem. Wiele, wiele więcej niż by się mogło wydawać. I jeszcze jedna ważna postać w tej książce, pani władca Betonowego Pałacu, opiekun. To kim jest ten o imieniu Gabriel? To jest bardzo tajemnicza postać i nie chciałabym w sumie za dużo zdradzać na jego temat, dlatego że planuję jeszcze dwie książki z tymi bohaterami. Chciałabym tak powoli zdradzać informacje na temat opiekuna. Jest to władca osiedla dosyć nietypowy jak na to miejsce, bo jest to bodajże jedyna osoba, która nie używa wulgaryzmów i nie używa takiej przemocy słownej, a równocześnie jest straszny i ma rzeczywistą władzę. I jakiś ukryty cel i plan, dosyć niejasny, ale na pewno straszny. Specjalnie nie charakteryzowałam go, nie opisywałam, nie wiadomo do końca jak on wygląda. Ubiera się na biało, otacza się psychopatami. No i jest rzeczywiście groźną postacią, co do której wydaje się, że ma większą wiedzę niż reszta bohaterów, że jest zawsze o krok do przodu. Wydaje się być osobą nie do pokonania. Betonowy Pałac, powieść liczącą 508 stron Gali Grzegorzewskiej, która jest gościem tego wydania z najwyższej półki, kończą podziękowania i wyznania. Autorka mówi m.in. dzięki komu pojawiły się na kartach powieści konkretne postaci. Czerpie pani z prawdziwych osób, z życia prawdziwych osób, tych, które istnieją gdzieś niedaleko pani, zapożycza, nie bojąc się, jak to wpłynie na wasze relacje i reakcji tych osób? No, jestem bardzo ciekawa reakcji kilku osób na tę książkę, bo rzeczywiście tutaj posłużyłam się i autentycznymi postaciami, lepiąc z nich moje postaci i posłużyłam się autentycznymi historiami. I też ten strach jest na kilku poziomach, bo zarówno boję się, co powiedzą moi koledzy, którzy są moimi dobrymi kolegami, co powiedzą jako znawcy takiego środowiska i tego typu klimatów. No i też boję się, czy nie spotka mnie jakaś przykra przygoda. Poważnie? Mhm. Powiedziałam to z takim uśmiechem, ale no, nigdy nie wiadomo. Ale to ta pokusa napisania jest silniejsza od tej obawy, że coś może człowieka złego w związku z tym spotkać? Tak, jest silniejsza. To było coś takiego... Miałam momenty wahania i jeśli chodzi o to, czy mogę użyć jakiejś historii, albo języka, albo wulgaryzmów, ale potem przyszło mi do głowy, że gdybym w jakiś sposób sama się wykastrowała i wykastrowała tę powieść, to po prostu źle bym się czuła z samą sobą. Po prostu zrobiłabym coś na pół gwizdka i to by było bez sensu. To nie byłby ten efekt. I koniec końców bardziej bym żałowała, że czegoś nie zrobiłam. Tak myślę, tak mi się wydaje. Niż że zrobiłam. Nie, że jak już pisać, no to na całego, nie, na pewno nie wbrew sobie, bo to by było okropne. Czyli używając takiej terminologii policyjnej albo, nie wiem, jakiej bandyckiej, to się pani woli wystawić na strzał? Tak. No i pewnie spotkam się z niejednym, może niedosłownym, ale jakimś tam innym ciosem. Spodziewam się tego. Czyli to jest efekt tego mroku, który w pani siedzi od dziecka? Tak. Może czekam na to po prostu. Podoba mi się ta szczerość, muszę przyznać, szczerość Gali Grzegorzewskiej. To na zakończenie jeszcze o języku powieści. On w związku z tematem musi być brutalny i wulgarny. Tutaj na Festiwalu Literacki Sopot dużo rozmawialiśmy o tym, czy nasza współczesna polska literatura musi używać takiego języka, by opowiadać o świecie. Pani się tego nie boi, bo też pani bohaterowie mówią takim właśnie językiem. Językiem ulicy, slangiem. No tak, więc po pierwsze uwiarygadnia, historia opowiedziana taka innym językiem byłaby bez sensu. Po drugie, oczywiście ten język to nie jest dokładnie język tych grup społecznych i język ulicy. On jest bardzo podrasowany, bo gdybym napisała tak, jak naprawdę powinno to wyglądać, no to nie nadawałoby się do czytania w ogóle. Więc ten język w jakiś sposób ubogaciłam i tak zmodyfikowałam, żeby był ciekawy, dobrze brzmiący. No mam taką na przykład nieprzyjemną obawę, co powiedzą moi rodzice, ale taką miałam przy każdej mojej książce. Mam sygnały od kilku osób, które nie podejrzewałabym o to, że im się to podoba jako coś właśnie innego i nowego. Dla mnie slang zawsze był interesujący, bo jest takim przejawem żywego, ciągle zmieniającego się, ewoluującego języka. Jest bardzo twórczy, bardzo taki oryginalny, bo czerpie i z przeszłości, i z języków obcych i nadaje jakimś znanym już słowom inne znaczenia. Jest wiele neologizmów. Lubię to. Gaja Grzegorzewska była gościem z najwyższej półki. Dziś jej Betonowy Pałac oficjalnie ukazuje się na początku tego tygodnia, który się zacznie w poniedziałek, ale już teraz można go szukać w sieci, a także u nas. Proszę mnie przekonać, mam egzemplarze. Książki @polskieradio.pl. Z najwyższej półki. Anna Regulska i Sylwia Hej w Warszawie, Andrzej Dubas i Michał Nogaś w Sopocie. Bardzo dziękujemy za to spotkanie z najwyższej półki. Kolejne 7 września o 21.05. Czekam na listy, przypominam o zdjęciach z Bejrutu na profilu facebookowym z najwyższej półki. Życzę dobrego wieczoru, a za chwilę Minimax. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 dzień sierpnia i punktualnie 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. W Gazie znów bardzo intensywne walki. Izrael twierdzi, że zabił jednego z przywódców Hamasu. Za chwilę w serwisie Trójki o handlarzach z Nowego Sącza, którzy łączą siły i stają do nierównej walki z supermarketami. Powiemy także o największym w Europie święcie kultury karaibskiej. Izraelska armia informuje, że zabiła jednego z liderów Hamasu. Chodzi o Mohameda Al-Ghula, który miał być odpowiedzialny za transakcje finansowe islamistów. A tymczasem w Gazie znów trwają walki po tym, jak we wtorek zerwane zostały rozmowy pokojowe. Raport Wojciecha Cegielskiego. Izraelska armia twierdzi, że odpowiedzialny za finanse Hamasu Mohamed Al-Ghul zginął w jednym z nalotów na Gazę. Moment ataku miał zostać nagrany z samolotów obserwacyjnych. Hamas nie potwierdził na razie tych informacji, ale gdyby miały one okazać się prawdą, byłby to już czwarty w ostatnich dniach lider ugrupowania, którego dosięgły izraelskie rakiety. Kilka dni temu w Rafa zginęło 3 innych przywódców islamistów. Izraelskie rakiety zabiły także 2 innych bojowników Hamasu, którzy chwilę wcześniej mieli odpalić rakiety w kierunku Izraela. Z kolei w północnej części Gazy zginęła kobieta z 3 dzieci. Hamas nie przestaje strzelać rakietami w kierunku Izraela. Od rana wystrzelił już co najmniej 117 pocisków. Zaatakowane zostało m.in. przejście graniczne w Erez między Izraelem a Gazą. 3 osoby zostały ranne, a przejście zamknięto. Izraelska armia twierdzi, że do ataku doszło, gdy w kolejce na wjazd do Izraela czekało około 50 Palestyńczyków, którym izraelskie władze pozwoliły na leczenie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A najnowsza odsłona tego konfliktu kosztowała już życie ponad 2000 Palestyńczyków, głównie cywilów. Po stronie izraelskiej zginęło 68 osób, w większości żołnierze. Przedsiębiorcy z Nowego Sącza łączą siły, żeby zarobić, ale także, żeby ożywić centrum miasta. Starówka zamiera, ponieważ coraz więcej osób robi zakupy i spędza wolny czas w galeriach handlowych. Więc kupcy handlujący w okolicach rynku planują m.in. tanie niedziele, bony zakupowe, a w przyszłości wspólną organizację imprez kulturalnych. I mieszkańcom to się podoba. Wiadomo, że w to jest centrum, to powinno się właśnie w centrum gromadzić życie i miejsce jest ładne, no ale po południu, wieczorem to już życie całkiem zamiera. Za mało jest takich organizowanych tutaj rzeczy, no żeby przyciągnąć czasem więcej ludzi. Do wynajęcia te wszystkie lokale i galerie się budują nowe i wszystko galerii zasuwanie. Coś trzeba robić, żeby nie umarła Jagiellońska i rynek. Handlarze są dobrej myśli, a wiceprezydent Nowego Sącza, Jerzy Gwiszcz, obiecuje wsparcie. Czekam na inicjatywy, bo my jesteśmy bardzo zainteresowani, żeby miasto żyło w swoim centrum. No i zrobiliśmy z naszej strony wszystko, żeby stworzyć ku temu odpowiednie warunki, bo tu się zmieniła infrastruktura, tu są zupełnie inne drogi niż były. Tutaj jest dużo różnych atrakcji ze strony miasta poczynionych w sferze tej małej architektury. Do tej pory porozumiało się 14 przedsiębiorców z nowosądeckiej starówki. Do pomysłu ożywienia centrum miasta chcą przekonać również właścicieli kamieni. W Londynie trwa największe w Europie święto kultury karaibskiej. W ciągu 2 dni na festiwalu Notting Hill bawić się będzie nawet 1 000 000 ludzi z całego świata. Impreza łączy różne kultury, a jej celem jest także przypomnienie niełatwych początków brytyjskiej wielokulturowości. I o tym Adam Dąbrowski. Korzenie festiwalu sięgają 1958 roku i zamieszek na tle rasowym, mówi mi historyk Tom Veig. Tutejsze kluby imigranckie grające jazz, reggae czy kalipso powodowały skargi na hałas. We wszystko wmieszali się potem lokalni faszyści. W reakcji na zamieszki działaczka Claudia Jones postanowiła zorganizować galę pod dachem, która już nazywała się karnawałem. Impreza odbywająca się w okolicach dworca St. Pancras miała łączyć imigrantów z rdzennymi Brytyjczykami. Taki sam cel przyświęcał mini karnawałom organizowanym od następnej dekady już w samym Notting Hill. Ale w owym czasie, chociaż wielokulturowy, karnawał nie był wcale wydarzeniem stricte karaibskim. Od 66 do 69 był to karnawał hipisowski. Na dziedzińcu lokalnego kościółka swoje psychodeliczne brzmienie, znane z pierwszego albumu, szlifowali na przykład Pink Floydzi. Dopiero w latach 70 akcenty ulegają przesunięciu. Reggae i kalipso wychodzą na pierwszy plan, a impreza staje się coraz większa. Dla Polskiego Radia z zablokowanej przez kolorowy tłum Portobello Road, Adam Dąbrowski. To wszystkie informacje w tym serwisie. Kolejne jak zawsze w Trójce o 23:00. Zapraszamy. Teraz jeszcze krótkie informacje o pogodzie. Zaledwie od 6 do 9 stopni na termometrach tej nocy. Przelotne opady na Wybrzeżu, na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podlasiu i Suwalszczyźnie, a w pasie nadmorskim możliwe burze. Jutro deszcz popada na północy i w centrum polskim. Na wschodzie od 16 stopni, na zachodzie maksymalnie 20, a ocieplenie pod koniec tygodnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po godzinie 22. Anna Regulska, realizacja dźwięku, Grzegorz Zembrowski przy telefonach i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. Zapraszamy na Minimax. I 4 i 5 i kartonik jeszcze jedna. Tyle nowych płyt, chociaż to środek wakacji w zasadzie ciągle jeszcze. Albo koniec wakacji, ale wakacje ciągle. Tyle nowych płyt, takie czasy, płyty co tydzień, codziennie mal nowe. Wybieramy dla Państwa te najlepsze oczywiście i prezentujemy w Minimaxie. A dziś niespodzianka, myślę na początek, wspaniała. Bo nie było jakichś głośnych zapowiedzi dotąd, tak sądzę, i nagle taka informacja. Za 4 tygodnie nowy album Leonarda Cohena. A oto pierwszy